בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי הלכות אור החיים, חלק שני, הקלטה רביעית של הלכות תפילת המנחה הלכה זין, מאות נון בית עד אות עין א'. אות נון בית, וזה בחינת מעלת התשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, שיוראית דעתי כסתימה, כי די כמחמת שירד למקומות נמוכים ומגושמים כאלה, והתגבר בכוח הצדיק לעלות משם, על ידי זה די כנעשין כלים נפלאים לקבל האור הנפלא, מה שאין צדיקים גמורים יכולים לקבל אור כזה, מחמת שאין להם כלים כאלו. כי כל מה שיורדין יותר, כשזוכין לעלות משם, נתקנין כלים נפלאים יותר לקבל אור חדש, נפלא ונורא יותר וכנל. והכל בכוח הצדיקים הגדולים שהם בחינת בעלי תשובה, גם כן. כי הצדיקים הגדולים הנוראים הם תמיד בבחינת בעלי תשובה, אף על פי שלא טעמו שום טעם חטא חס ושלום מעולם. כי הם עושים תשובה בכל פעם על השגתם הראשונה, כמו שבואר בתורה קרא את יהושע. ועל פי רוב הם יורדים בכוונה למקומות נמוכים מאוד בשביל להעלות הנפשות משם להחזירם בתשובה. שזה בחינת מה שאמר האדמור ז"ל, ואני ידיי מלוכלכות בדם וכו' בשביל לתאר. ובכוח אלו הצדיקים יש תקווה לכל מי שיוחז בם שיעלה מעומק ירידתו לעלייה גדולה כנ"ל. כי אלו הצדיקים הגדולים הם עיקר הבעלי תשובה. כי רק הם נקראים בעלי תשובה, כי הם הבעלים של התשובה. וכל מי שחס על חיה ורוצה לשוב בתשובה צריך לקבל מהם. וכמו שדיברתי מזה עם האדמור ז"ל. ג. גם שיר פשוט כפול וכו', שנעשה על ידי שמקדש מחשבתו, עד שעובד השם מטבח כראוי ומגלה מלכותו מטבח כנ"ל, עיקרו נעשה על ידי השמחה, על ידי שמתגבר לשמח את נפשו, לקיים עבדו את השם בשמחה, שזה עיקר שלמות הקדושה, כמו שכתב האדמור ז"ל כמה פעמים, וכמובן בכל ספרי קודש, עוצם מעלת קדושת השמחה של מצווה וכו'. וזה בחינת שיר פשוט כפול משולש מרובע וכו'. כי מובן בתוך דברי האדמור ז"ל שצריכים לשמח נפשו בכל מיני עצות, והעיקר על ידי שלא עשה ניגוי, ועל ידי שנתקרב לצדיקי אמת, ובדידנו מן הטועים החולקים עליהם בחינם. וכן על ידי זה שמוצא בעצמו איזה נקודות טובות עדיין, כמו שמבואר בתורה, אז אמר לאלוקי בעודי עיין שם. והשמחה היא בחינת שיר וניגון, בחינת עשרה מיני נגינה, כמו שכתוב, על העשור ועל הנבל, כי שמחתני השם בפעוליך, כמו שמבואר במקום אחר. וזה בחינת שיר פשוט כפול וכו'. כי על ידי ששימח עצמו בנקודת האמונה הקדושה, שהיא שלא עשה ניגוי, זה בחינת שיר פשוט שמשמח את עצמו שהוא איש יהודי שמאמין בהשם מטבח, שהוא פשוט בתכלית הפשיטות כנ"ל. ושיר פשוט זה בחינת יוד כנ"ל, שזו בחינת קדושת ישראל, עם קדוש שנקראים כולם צדיקים. כמו שכתוב ועמך כולם צדיקים, שנקראים על שם היוד, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. ועל כן נקרא כל אחד איש יהודי על שם היוד. וזה בחינת שיר פשוט שמשמח את עצמו על שהוא איש יהודי ולא עשה ניגוי. ואחר כך הוסיף לשמח את עצמו במה שזכה להתקרב לצדיקי אמת ונעשה בחינת שיר כפול, שהוא בחינת יודקה, כי ההה היא בינה, בחינת התבוננות בגדולתו ידבח, שזה עבודת הצדיק האמת שהוא איש תבונות, שמכניס בלב המתקרבים אליו התבוננות בגדולתו ידבח. וצריך לשמח עצמו מאוד בזה שזכה להתקרב לצדיק שמכניס בו השגת אלוקות, כמו שמבואר בתורה מישרא, שעיקר השגות אלוקות הוא על ידי שמתקרב לרבי אמיתי שהוא צדיק גדול במעלה מופלגת מאוד וכוליין שם. ועל ידי זה נעשה שיר כפול וכנל. ואחר כך צריך להוסיף לשמח את עצמו גם במה שמוצא בעצמו נקודות טובות עדיין. כי איך אפשר שלא עשה איזה טוב מימה וכו', כמו שמבואר בתורה זמרה נל. וזה בחינת שיר משולש, ששמחתו בשלושה בחינות, מה שלא עשה ניגוי, ומה שהבדילנו מן הטועים החולקים המרחקים מהצדיק האמת, ומה שזכינו בעצמנו כל אחד לאיזה נקודות טובות. וזה בחינת שיר משולש. וזה בחינת מה שאית על פסוק שחורה אני וכו', שחורה אני במעשיי ונבא אני במעשה אבותיי וכו'. זה בחינת מה שמחזקים ומשמחים את עצמם במה שלא עשה ניגוי. רק זכיתי להיות מזרע אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, שהורישו לנו ירושתנו הטובה להאמין בהשם מטבח. כמו שאנו מתפארים בזה בכל יום, שאומרים אשרנו מה טוב חלקנו וכו', ומה יפה ירושתנו וכו'. וזה בחינת שיר פשוט כנל. עוד איתה שם במדרש הנעל, שחורה אני במעשיי ונבא אני במעשי הצדיקים. זה בחינת השמחה. מה שאין לנו חולקים ומתנגדים על הצדיקים. שזו בחינת שיר כפול כנל. ועוד איתה שם, שחורה אני במעשי העגל ונבא אני במעשי המשכן. היינו שגם במעשיי נמצאים כמה נקודות טובות. וכמובן בפירוש רש"י על פסוק זה עיין שם, וזה בחינת שיר משולש כנל. ועל ידי כל זה שמשמח ומחזק עצמו על ידי כל הנעל, על ידי זה הוא מתגבר לחטוף גם עתה איזה טוב, תורה ותפילה וצדקה ומעשים טובים, שזה בחינת קבלת עול מלכותו ידבח. ועל ידי זה נעשה שיר מרובש ושלמות השם יתקבבקה, שהוא על ידי שמשמח עצמו בשלוש בחינות הנעל, עד שמחזק עצמו גם עתה על ידי זה לסור מרע ולעשות טוב, לקבל עול מלכותו ידבח, שזהו עיקר שלמות השם. כי על ידי כל מה שעובדין אותו ידבח, כביכול נשלם שמו ידבח, כידוע. וזה בחינת שיר מרובה. ונשלם השמחה שהוא בחינת עשרה מיני נגינה וכו'. אשרי שיוחז בזה עד שיזכה לכל הנעל. נדלת. וזה בחינת תלמידי רבי עקיבא שמתו בין פסח לעצרת בימי הספירה. כי הם היו צדיקים גדולים והיו צריכים להמשיך התורה לעולם שקיבלו מרבי עקיבא רבם כמו משה רבנו. כמובן בספרים על פסוק ולא קם נביא עוד כמשה. נביא לא קם, אבל חכם קם, ומנו רבי עקיבא. וגם במנחות אמרו אבותינו זה על עוצם גדולת רבי עקיבא עד שמשה לא ידע להשיג תורתו. עד ששאל ראוי שתינתן תורה על ידו. ועיקר הפגם של תלמידי רבי עקיבא היה שלא היה ביניהם אהבה והתחברות כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי הם היו צריכים להמשיך תורה ולתקן צמצומים וכלים שיזכו כל ישראל לקבל אור האינסוף כראוי. כי על ידי כל אות ודיבור ופרשה של התורה הקדושה ועל ידי כל הלכה והלכה נעשים כלים וצמצומים לקבל אור האינסוף לגלות מלכותו ידבח בעולם. כמובן בהתורה מישרא דסכינה ובשערי מקומות. ובשביל זה הוא חיוב גדול על בעלי תורה להתייגע לחדש חידושים דאורייתא האמיתיים. וכל הצדיקים מוכשרים מתייגעים על זה מאוד. כי כל מד יתחדש מילה באורייתא נעשה בחינת כלי וצמצום לקבל ולהמשיך אורו יתבח, לגלות אמונתו ומלכותו ביותר. שזהו בחינת שמיים חדשים וארץ חדשה שנבראים על ידי חידושין דאורייתא, כמו שהיית בזוהר הקדוש. כי כל תכלית העולמות שהם בחינת שמיים חדשים וארץ חדשה, הוא לגלות על ידם אור האינסוף ברוך הוא, בבחינת לנטוע שמיים ולסוד ארץ, שנאמר על זה כמו שהיית בזוהר הקדוש הנ"ל. הוא מסיים שם בפסוק ולאמור לציון עמי אתה. כי על ידי אלו הצמצומים שנעשים על ידי חידושי תורה, שהם בחינת עולמות, בחינת שמיים וארץ חדשים, על ידי זה מתגלה אלוקותו ומלכותו ידבח, עד שכל ישראל שהם בני ציון יתקרבו וישובו אליו בשלמות, בחינת ולאמור לציון עמי אתה. ועל כן אלו גדולי הצדיקים, תלמידי רבי עקיבא, היו צריכים להמשיך תורה לכל ישראל, שעל ידי זה היו מתקנים צמצומים נפלאים לגלות מלכותו ידבח. אבל הפגם שלהם היה שלא היה בהם אהבה וכו'. כי לתקן את צמצומים הנעל להמשיך אור האינסוף בהדרגה כראוי, לזה צריכים שיתחברו באהבה כמה נפשות רבות מישראל יחד. כי צריכים לזה כלים רבים שאי אפשר שיתקנו כי אם על ידי כמה וכמה אלפים נשמות שמתחברים יחד באהבה כאיש אחד עד שיוכלו לקבל בהדרגה כראוי אור הגדול הזה. ועל כן לא ניתנה תורה עד שנתקבצו 60 ריבו ישראל יחד באהבה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, ומובא בפירוש רש"י על פסוק ויחן שם ישראל נגד ההר, כולם כאיש אחד וכולי. וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה על פסוק שוב השם רבבות אלפי ישראל, ללמד לך שאין השכינה שורה על פחות משני רבבות ושני אלפים מישראל. הרי שהיו ישראל חסרים וכולי. כי אי אפשר להמשיך בחינת השראת השכינה שהוא התגלות אלוקותו, אלא על ידי קיבוץ נפשות רבות מישראל, שזהו בחינת המניין שנצטוו למנותם קודם מתן תורה, וכן אחר הקמת המשכן כדי להשרות שכינתו עליהם. כי אי אפשר להמשיך קבלת התורה והשראת השכינה כי אם על ידי מספר כזה שהיה בישראל אז, שעל ידי זה די כאן יתקנו כלים וצמצומים כאלה לקבל אור האינסוף וכולי כנ"ל, כמו שמבואר לאל בעניין שקלים שעל ידי המניין נמשך תיקון לצמצומים כנ"ל. ועל כן קוראים קודם שבועות פרשת במדבר שמדבר ממניין בני ישראל, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, מנו ועיצרו. כי עיקר קדושת שבועות שהיא קבלת התורה הוא על ידי זה כנ"ל. ועל כן נסתלקו תלמידי רבי עקיבא בימי הספירה, שאז צריכים לתקן הצמצומים בשביל קבלת התורה. ובהם היה תלוי לתקן כל זה ביותר, כי הם היו צריכים להמשיך חידושי תורה נפלאים של רבי עקיבא רבם לעולם, שהוא היה בחינת משה כנ"ל. והם פגמו בזה על ידי שלא הייתה ביניהם אהבה, על כן מתו אז די ככנ"ל. נ"ה. והיה העולם שמם כיום השתברו בהלוכות, עד שבא רבי עקיבא ושנה לרבותינו שבדרום, שהם רבי שמעון בר יוחאי וכו', שהם חמישה תלמידים, שהם קיימו התורה בישראל, ועל כן היו חמישה, כי כל התיקון של המשכת התורה שהוא לתקן הצמצומים הנ"ל, עיקר התיקון לתקן בחינת ההה, כמו שמבואר בתורה הנ"ל, שזהו בחינת חמישה חומשי תורה. ועל כן היו חמישה תלמידים כי הם עסקו בתיקונים הנ"ל שהוא תיקון ההה וכולי כנ"ל. נ"ו. ועיקר התיקון היה על ידי רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, שאמר תמן יאותה ולמידחל, ענן בחביבות התליה וכולי, כמובן בדברי האדמו"ר ז"ל. כי רבי שמעון בר יוחאי עסק בזה ביותר לתקן הצמצומים הנ"ל, לתקן בחינת כלים, להמשיך אור האינסוף, לגלות אלוקותו בעולם. שזהו בחינת כל ספר זוהר הקדוש, בפרט הידרא רבא והידרא זוטא. שעל ידי זה המשיך ותיקן וגילה צמצומים נפלאים שהם בחינת מצחה ועינין ותיקוני דיקנה קדישה. שכולם בחינת צמצומים נוראים להשיג על ידי זה אור האינסוף, כידוע ומובן לכל מחץ דחקלה. ועל כן אמר בזוהר דא איפקון מן גלותא. כי על ידי תיקון הצמצומים כנ"ל, על ידי זה עיקר תיקון התשובה, שעל ידי זה עיקר הגאולה כמו שהיית בזוהר הקדוש, לית מילתא דא תליא אלא בטיובתא. ועל כן הבטיח שהתורה לא תשתכח מישראל על ידו, כמו שכתוב כי לא תשכח מפי זרעו. ועל כן הסתלק רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר, ונוהגים בארץ ישראל לעשות שמחה גדולה בהילול הדילי. מה שלכאורה היה ראוי לבכות ולהצטער מאוד על הסתלקותו. אך בוודאי מנהג ישראל תורה, כי כל השמחה היא מה שזכינו שהיה צדיק וקדוש כזה, שגילה תורה נוראה כזאת ותיקן תיקונים כאלה בתורתו הקדושה. עד שעל ידי זה אנו בטוחים שלא תשתכח התורה מפי זרענו. וזה גמר דייקה על ידי הסתלקותו, שאז דייקה תיקן הפגם של תלמידי רבי עקיבא שמתו קודם זמנם. וגילה אז הידרא זוטא, מלבד מה שגילה כל ימי חייו, הידרא רבא וספרא דצניעותא וכל ספר הזוהר הקדוש. שעל ידי כל זה המשיך תיקונים כאלה שבכל דור ודור עד הסוף, כל מי שירצה לשוב יוכל להתקרב להשם יתברך בכל מקום שהוא, על ידי תיקון הצמצומים שתיקן בחייו, ובפרט ביום הסתלקותו הקדוש. כי גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם. וכמבואר לאל לעניין הסתלקות משה בשבת במנחה עיין שם. כי עכשיו כל קיום התורה וכל תקוותנו הוא על ידי גדולי הצדיקים שנסתלקו, כמו שהיית בזוהר הקדוש, אלמלא תפילת הצדיקים המתים על החיים, לא הווה עלמא מתקיים אפילו רגע חדה. וכמבואר לאל מזה, שמאחר שכבר היו אלו הצדיקים בעולם וגמרו התיקון בשלמות, אף על פי שהוכרחו להסתלק מחטא אדם הראשון, ומחטאי הדורות, אבל מאחר שכבר היו ונסתלקו, הם חוזרים וממשיכים אור האינסוף בתיקונים נפלאים ונוראים, באופן שיוכלו הכל להתקן וכנ"ל. ועל כן רבי שמעון בר יוחאי וחבריו היו התיקון של תלמידי רבי עקיבא שמתו אז. כי מיתת תלמידי רבי עקיבא זה בחינת מיתת המלכים, בחינת שבירת כלים, שמשם גזרת המיתה וכנ"ל. ורבי שמעון בר יוחאי וחבריו שהיו התיקון שלהם פעלו, שחזרו ותיקנו תיקונים נפלאים ונוראים על ידי נשמת הצדיקים תלמידי רבי עקיבא שמתו אז, שזה סוד תיקון שבירת כלים ומיתת המלכים, שמאחר שהיו כבר אורות כאלה ונסתלקו, אבל על כל פנים רשים הוא נשאר, ועל ידי זה יכולים ביותר לתקן כלים וצמצומים נפלאים ונוראים וכנ"ל. ועיין בהדרה רבה מבואר על פסוק ואלה המלכים עניין זה קצת. ועיין שם בדף קוף למד ה, מה שמבואר בעניין מיתת המלכים, והתבטלו סלקא דעתך וכו', אלא התבטלו והסתלקו מהו תיקונה עדיית תיקונה דאדם, וכדעתה אי תיקונה התגלפו כולהו והתחזרו לקיום האחרא וכו', עיין שם. וזה ארבעה נכנסו לפרדס. זה פגם שלא צמצם האור וכו', על כן הציץ ונפגע, שפגם בשיר פשוט. וזה רצה לצמצם, אך ראה תכף גודל הרע של בחינת יצירה לביש וכו', ונתבהל, ועל כן לא רצה לנסובה וכו', ועל ידי זה הציץ ומת, ופגם בשיר כפול וכו'. ואחר נכנס למלחמה של היצרין, ולא עמד במלחמה שקיצץ בנטיות, על ידי זה פגם בשיר משולש. ועל כן באמת אמרו, זמרה יווני לא פסק מפומה, שפגם בשיר הקדוש הנ"ל וכו'. וכשהיה קם מבית המדרש, כמה ספרי מינים וכו', שפגם בחוכמה שבלב ונכנס על ידי תאוותיו לחוכמות חיצוניות, על ידי שלא ביטל דעתו וגאוותו נגד צדיקי אמת שהיו אז. רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום, כי נכנס למלחמה עצומה, כי היה לו ניסיונות עצומים מאוד, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, בעניין אשת אורנוסטרופוס הרשע ימח שמו וכו', שבכה ושחק ורק ויצא בשלום אשר לו. ועל כן באמת זכה שיצתה נשמתו בדלת דאחד, ששם כלליות שיר פשוט כפול משולש רבוע שם דלת מן הניגונה, שכלול בדלת דאחד שיזכו הצדיקים אשר להם. ועל כן היה ראוי שכל התיקון הנעל יהיה על ידו, אבל תלמידיו פגמו על ידי המחלוקת שביניהם, ועל כן מתו בין פסח לעצרת, והתחיל התיקון על ידי רבי שמעון בן יוחאי וכו'. וזה בחינת סוד קריאת ים סוף. כי מבואר בפרי עץ חיים שהוא סוד מויכין דקטנס מאוד, שאי אפשר להמתיקם אלא על ידי בחינת עתיקה, שזו בחינת מה תצעק אליי בעתיקה טלי המילטה וכו'. עיין שם היטב בכוון הסביב של פסח שמפליג שם מאוד מאוד בעוצם עמקות הסוד הזה וכו', עיין שם. ועל פי דברים הנ"ל יכולים להבין מזה רמזים נפלאים להתחזק בתפילה בכל מקום שהוא, אפילו בקטנות דקטנות שאי אפשר לבאר כלל, אפילו אם נפל לבחינת קטנות מאוד המרומז בעניין הסכנה שהיה לישראל כשעמדו על הים על פי כוונות האריזה לנ"ל, בעניין אהו נחש וכו'. אף על פי כן אין יאוש בעולם, ויש ויש תקווה על ידי בחינת עתיקה וכו', שמשם סוד מנחת העומר סעורים שהוא בחינת עשירית היפה, שלא נתגלה לאברהם אבינו וכו' חמבר לאל, שהוא בחינת שצריכים להתחזק גם שם, על ידי חלק מאלף אלפים וריבי רבבות שיש לו, בחינת מנחה שהיא קורבן אני שיכולים להביאו לחצאים, וכן לכמה חלקים כמו מנחת העומר סעורים, שבקומץ מנחה של סעורים מכל ישראל. ועל ידי תפילה שהיא אפילו בבחינה זו, גם על ידי זה יכולים להיוושע. כי די כתפילה כזאת יקרה מאוד אצל השם ידבר, כנ"ל. כי בחינת תפילה לעני וכו', בחינת עשירית היפה שלא נתגלה לאברהם. כי זה הסוד, אי אפשר לגלות עד איך הנרחמיו מגיעים, בחינת ואל אלוקנו כי הרבה לסלוח וכו'. כמו שמבואר לאל, שזו בחינת מה תצעק אליי וכו', בעתיקה תעלה וכו'. כי זה הסוד הוא בבחינת עתיקה, בחינת רב עד רבין, ששם נסתלק יוסף, משה, דוד וכו', מה שמבואר שם. וזה בחינת מה שמבואר בתורה הנ"ל, איתתך גוצה גחין ולחישלה, שהוא בחינת תפילה. היינו כשהמלכות בקטנות בבחינת איתתך גוצה, בחינת המאור הקטון וכו', צריך להקים אותה וכו'. היינו על פי הנ"ל, שאפילו שתפילתו בתכלית הקטנות והשפלות, אף על פי כן כשמתחזק בתפילה ותחנונים משם, הוא מקים את בחינת המאור הקטון וכו', שיקוים את שני המאורות הגדולים וכו'. בעיין מה שמבואר שם. וזהו בחינת בלחש, בחינת התפילה שהיא בלחש. היינו שלפעמים האדם בקטנות כזה עד שאינו יכול להרים קולו כלל. אף על פי כן אל יתייאש עצמו מן התפילה ותחנונים. ויקיים ושפלת מארץ תדברי וכו'. ומעפר אמרתך תצפצף. שזהו בחינת ממעמקים קראתיך השם מאים כעים כפנימיות הלב וכו'. בחינת צעק ליבם אל השם. שזהו בחינת תפילה בלחש שתקנו רבותינו זכרונם לברכה להתפלל בלחש. בשביל קטנים שבקטנים, גרועים שבגרועים, ובשביל גדולים שבגדולים. כי הקטנים מאוד כל תפילתם מבחינת תפילה בלחש כנל. וכל תיקונם על ידי גדולי הצדיקים שמתפללים בלחש. כי עולים עד עתיקה ששם בחינת לחש, בחינת חכם חרשים ונבון לחש. כי שם בחינת סייג לחוכמה שתיקה. כי אי אפשר לדבר באתגליה בזה הסוד עד איכן רחמיו מגיעים אפילו לגרועים כאלה וכו'. כי זה הסוד לא נתגלה אפילו לאברהם אבינו כי אם ברמז גדול. וזהו מה תצעק אליי וכו', מה תצעק דייקה בעתיקה תל ימילתה, ששם אין צעקה וכו', כי שם סוד שתיקה ולחש כנל. ועל כן אמר לי ישראל, השם ילחם לכם ואתם תחרישון וכו', כי שם צריכים לצעוק בלחש מעומק הלב וכו'. וזה בחינת תפילה בלחש ואחר כך בכל רם. כי בתחילה צריכים להתפלל בלחש מטעמים הנ"ל. ואחר כך נתקנים על ידי הצדיק שמעלה תפילותיהם וכו' כנ"ל, ואז מתפללים בכל רם. כי אז יכולים להרים קול בתפילה וכו', כי צריכים להחיות ולחזק את עצמו בכל מיני דרכים. כי בוודאי צריכים לצעוק הרבה אל השם ידבר, כמובן בדברינו הרבה בזה. אך לכל עת, כי יש עיתים שאי אפשר להרים קולו, וצריכים רק להתחנן בלחש וכו'. וזה יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו וישוב אל השם וירחמהו ואל אלוקנו כי הרבה לסלוח. היינו שהעיקר שיעזוב רשע דרכו מעטה ואיש אבן מחשבותיו, כי המחשבות הם עיקר היצרים וכו' כנל. והעיקר להתגבר למחשבות, לעזוב מעטה מחשבות רעות שורגל בהם. והיה ליפול בדעתו לומר שאפס תקווה חסר שלום מחמת שעד היום קלקל כך וכך אלפים ורבבות פעמים. כי ישוב אל השם וירחמהו ואלוקנו כי הרבה לסלוח, שהוא סוד מנחה, שביתר הקדוש ברוך הוא מכילה אחת משלו כנל. וזהו כי לא מחשבותיי מחשבותיכם וכו', כי גבעו דרכיי מדרכיכם ומחשבותיי ממחשבותיכם וכו'. כי אי אפשר להבין אלו הסודות עד איך הנחמיו מגיעים אפילו אחר כל הקלקולים שבעולם. כי רחמיו לא קלים לעולם וכו' וכנל. נוטט. ועל כן קריאת ים סוף בשביעי של פסח, אחר שכבר הביאו ישראל מנחת העומר שעורים, וכבר ספרו שישה ימים לעומר. כי עיקר הנס של קריאת ים סוף היה על ידי ספירת העומר שכבר ספרו שישה ימים, כמובן בכוונות. היינו שעיקר בחינת קריאת ים סוף היה על ידי בחינת מנחה וכו', שהוא תיקון כל המוחין דקטנות מאוד מאוד, שמהם כל הקלקולים והחטאים מחמנה לצלן כידוע. כי על ידי הסרית היפה שהיא מנחת העומר, שהיא בחינת קורבן ותפילה של העני והדל מאוד מאוד בתכלית דלי דלות, על ידי זה עיקר התיקון, כי הוא בחינת סוד עמוק שלא נתגלה לאברהם אבינו רק באחרית הימים האלה, מרחם השם יתברך ומגלה זה הסוד על ידי גדולי הצדיקים וכו' וכנל. ומשם היה סוד קריאת ים סוף בחינת בעתיקה תל ימילתא וכו' כנל. סמך. וזהו בחינת שירת הים שנמשך מהשיר של העתיד, שהוא שיר פשוט וכו', שנמשך על ידי תיקון הצמצומים הנ"ל, שמבחינת תיקון התפילה והתשובה וכו', כמו שמבואר בהתורה הנ"ל, שעל ידי זה זוכן לבחינת השיר הנ"ל, שהוא בחינת תורייתא דעתיקא סתימאה, שמשם יאנס אל קריעת ים סוף כנ"ל. וזה שסיימו השירה, מקדש השם כוננו ידיך, השם ימלוך לעולם ועד. כי זה עיקר התיקון לגלות מלכותו בעולם על ידי בחינת בית התתאה, שהוא בחינת בית המקדש כנ"ל. ועל כן, כופלין זה הפסוק השם ימלוך וכו', כי על ידי עליית בית התתאה עולה גם בית העילאה וכו' כנ"ל. וזה שהיית במדרש, שבזכות מצווה ציצית יאנס אל קריעת ים סוף. כי ציצית הם בחינת שיר פשוט כפול וכו'. כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל, שזה בחינת שירת הים שאמרו אז וכו' כנ"ל. סמך א', וזה בחינת וישמע יתרו, מה שמועה שמע ובא, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. כי קריעת ים סוף זה בחינת צמצום אור האין סוף הנ"ל, כי ריבוי המים של הים שמחמת זה אי אפשר לעבור בו, זה נמשך מבחינת ריבוי הדעת. כי המים בחינת דעת, בחינת ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. ומגודל ריבוי הדעת שהוא בחינת אין סוף אי אפשר לעבור בו. והשם יתברך עשה נס שנקרא הים, זה בחינת צמצום האור לצדדין. אך תכף שיש צמצום נתעורר מיד אחיזת הסטרא אחרא, שהם המחשבות רעות, שהם בחינת קליפת עמלק, שהוא מתגבר ביותר במחשבות רעות וירורים רעים, כמו שכתוב אשר קרחה בדרך וכו'. ועל כן נשמח קריאת ים סוף למלחמת עמלק. כי אחר קריאת ים סוף שהוא בחינת צמצום האור אין סוף כנ"ל, צריכים מלחמת עמלק להכניע ולשבר המחשבות וירורים רעים כנ"ל. וזה שמע יתרו ויתגייר, כי על ידי הנס אל קריעת ים סוף ומלחמת עמלק, שהוא בחינת צמצום האור שלא יתלהב יותר מדי להתגבר, ולהתגבר במלחמת עמלק להכניע מחשבות רעות כנ"ל, על ידי זה נתגלה מלכותו לאין כל, עד שבאים גרים ונתגיירים, כי זה עיקר התגלות מלכותו, על ידי כל הנ"ל שגם הרחוקים מאוד יבואו ויתגיירו ויכירו כוח מלכותו. ועל כן על ידי קריעת ים סוף ומלחמת עמלק שמע יתרו ונתגייר וכנ"ל. סמך ב', ועיקר הנס אל קריעת ים סוף היה על ידי זכות יוסף הצדיק, כמו שכתוב הים רב הינוס. כי יוסף היה הראשון מהשלושה צדיקים שנסתלקו בשבת במנחה ברב עד רבין, בבחינת עתיקה, שמשם עיקר הנס אל קריעת ים סוף כנ"ל. והכן בפרשת בשלח שסיפר מהנס אל קריעת ים סוף מזכיר תכף, ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי משם היה הנס אל קריעת ים סוף וכנ"ל. סמך ג', וזה, ובקוצריכם את קציר עצריכם לא תחלה פאת שדיך בקוצריך, ולקט קציריך לא תלקט לעני ולגר תעזוב אותם וכו'. שנשמח לפרשה של העומר וספירה ושבועות. כי עיקר בחינת שבועות שהוא מתן תורה שנמשך בכל שנה על ידי בחינת משה, של הצדיק הדור האמיתי שעוסק להכניס קיום התורה בישראל, שלא תשכח מפי זרענו וכו'. כל זה נעשה רק על ידי בחינת ליקוטים, שזה בחינת יוסף הצדיק, שהוא גם כן בחינת משיח כידוע, שעל ידו היה עיקר קיום לישראל במצרים, שלא השתקעו לגמרי בזוהמת מצרים, עד שזכו, שהוציאה משם משה בכוח עצמות יוסף. כי הצדיקי אמת עוסקים בזה ללקט ליקוטים שהם בחינת ניצוצות קדושים המתבררים בכל עת, על ידי כל נקודה ונקודה טובה של כל אחד מישראל, שזהו בחינת וילקט יוסף את כל הכסף וכו'. כי עיקר הגאולה תלויה בזה לברר כל ניצוצות הקדושים שנפלו על ידי שבירת כלים כידוע. אבל אי אפשר לבררם כי אם על ידי התערות הדלטטה וכנ"ל, ובשביל זה עריכת הגלות כל כך, כי הבעל דבר מתפשט בכל עת לאורך ולרוחב בכלל ובפרט, וביותר כל מה שרואה שאחד רוצה להתקרב להשם מטבח וכו'. אבל הצדיק האמת הוא בבחינת יסיס כגיבור לרוץ רוח, כמו שמבואר שם. וכל התגברותו הוא רק על ידי בחינת והוא כחתן יוצא מחופתו, שהוא על ידי שכל אחד מישראל יוצא מחוכמות חיצוניות ומחשבות רעות ויעורים רעים וכו'. כמובן שם בתורה הנ"ל. אבל הוא סביל מעין ואיסורים רבים מאיתנו, בבחינת והוא מחולל מפשענו וכו'. מחמת שבכל פעם שאחד מתעורר מעט לשוב להשם מטבח, תכף מתגברים עליו וכו'. והוא אינו מתגבר כראוי וכו'. כידוע כל זה מה שעובר על כל אחד. אבל העיקר הוא ההתחזקות בכוח הצדיק, שצריכים לדע שהצדיק הוא גיבור כוח כזה, שכל נקודה הוא נקודה טובה שמתגבר כל אחד באיזה רגע, הוא חוטף אותה מיד ומכניסה לתוך בית הקדושה שהוא בונה, שהוא בחינת משכן ובית המקדש, שהוא בחינת בית התתאה וכו' כנל. ועל כן, אפילו שאחר כך יורד כמו שיורד זה שרצה להתקרב, אף על פי כן אינו נאבד ההתעוררות המעט שלו. כי כבר נכנס לתוך בניין בית הקדושה שהצדיק עוסק בבניינו כנל. על כן צריך כל אחד לבלי להניח את מקומו בשום אופן, בבחינת מקומך על תנך. ובכל פעם שמתגבר על מחשבתו הרע הוא מנסה עצמו לחשוב מחשבות טובות, הוא מתגעגע וחושף להתקרב להשם מטבח, להתראות התו הדיטבית. מכל שכן מה שעושה בכל פעם איזה דבר שבקדושה, כי אלו אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון וכו'. והעיקר הוא כוח הצדיק שעוסק בתיקון העולמות על ידי תיקון נפשות ישראל, שהוא על ידי שמקבץ ומלקט בכל לתברג כל מחשבה ומחשבה טובה, בכל דיבור ומעשה טוב, ומכניס אותם תכף לתוך בית הקדושה כנל, עד שמתקבצים ומתלקטים כל הנקודות הטובות של כל אחד ואחד, עד שיש לכל אחד ואחד חלק גדול בבניין הבית הקדושה, שעל ידי זה מתבררים הניצוצות ונעשים כלים לקבל האור אינסוף שמאיר בלב כל אחד בכל יום, עד שסוף כל סוף ישובו הכל אל השם. וזה בחינת אשר יושבי ביתך שנשמח לפסוק אשרי אדם עוז לובך. כי העיקר העוז וההתחזקות לאחוז עצמו בהשם מטבח בכל מקום שהוא, ועל ידי שזוכה להיות בכלל יושבי ביתך שהם בחינת בית העילה ובית התתאה, שהצדיק עוסק בבניינם כנל. שעל ידי זה עיקר התחזקות שעל זה נאמר אשרי אדם עוז לובך. אשרי בוודאי, כי זה העיקר כידוע. ועל ידי זה עיקר המשכת התורה שהצדיק ממשיך לישראל. בכל דור, שהעיקר על ידי בחינת ליקוטים אלו וכמובן בתורה אשרי העם השגחה. בחינת ולוקח נפשות חכם וכו'. בחינת הריתי מורים בסמי וכו'. שעל ידי זה העיר גיבורים עלה חכם ויורד עוז מבטחה. שזהו בחינת ספירת העומר ושבועות שהוא מתן תורה. כי סופרים הימים לעומר שהוא בחינת מנחת אני, שמבין בתחילה קצירת השדה. כמו שכתוב, כי תבואו אל הארץ וקצרתם את קצירה ואהבתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן וכו'. כי צריכים לתקן קצירת העומר תבועה, קצירת התבועה על ידי בחינת העומר, להוציא את התבועה מפגם חטא אדם הראשון שחטא באכילה, שנתקללה אדמה בעבורו וכו'. וישראל עוסקין בתיקון זה, כי כל צמיחת התבועה היא על ידי בחינת ניצוצות שמתבררים וכו' כידוע. ועיקר התיקון על ידי המצוות שישראל מקיימים בהתבועה. ועל כן, כל קבלת התורה בשבועות תלתה בתיקון קצירת התבועה על ידי העומר, שאז מתחילים ימי הספירה. ועיקר התיקון על ידי, על ידי מנחת העומר שהוא בחינת קורבן עני וכו' כנל. שהוא על ידי זה שהצדיק בגודל כוחו מעלה בחינת קורבן עני, שהוא בחינת הנקודות טובות הנעל שמלקט מתוך עניות ודלות גדול בדלי דלות וכו'. ועל ידי זה די כה הוא מברר ומלקט ליקוטים עד שמחברם ובונה מהם בחינת בית הנעל וממשיך תורה וכו' כנעל. ועל כן קורין הזרות שנתגיירה בעת הזאת כמו שכתוב והמה באו בית לחם בימי קציר סעורים. ודרשו רבותן זכרונם לברכה בקצירת העומר הכתוב מדבר. כי ממנה יצא משיח שהוא עוסק בזה ביותר, שהוא עני ורוכב על חמור בחינת דוד, שקרא עצמו בכל פעם עני ואביון, כמו שכתוב, עני עני וגובע מנוער וכו'. כי עני ואביון אנוכי וכו', וכן הרבה. וזה בחינת ותלך ותלקט בשדה וכו'. אלך ועלקת וכו', ותלקט מאז הבוקר ועד עתה וכו'. כי כל התיקון של הצדיקי אמת שהם בחינת משיח הוא על ידי הליקוטים הנ"ל. סמך ד' ועל כן הזהירה התורה וכולי, ובקוצרכם לא תחלה פאת שדך בקוצרך, ולקט קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם וכולי. שצריכים להניח פאה ולקט לעניים, שזהו בחינת צדקה, שהוא תיקון ההנל, בחינת הדלת אבת וכולי כנל. כי על ידי שמניחים מפרנסתו וקצירו פאה ולקט לעניים, על ידי זה מוסיף כוח להשכינה שהיא ענייה בגלותה, ולהצדיק בחינת משיח שנקרא עני, שיש להם כוח להילך בשדה העליונה וללקט ליקוטים וברורים מכל התעוררות והתעוררות, שמתעורר כל אחד וכל פעם לשם ידבח, ולבנות מהם בניין הקדושה וכולי כנל. וכן מרמז על כל אחד כשעוסק בעסקי העולם הזה, במסע ומתן ואכילה ושתייה וכיוצא, שכל זהו בחינת קצירה שהוא תכלית הזריעה ועיקרה בשביל האכילה. ועל כן אכילה ושתייה בחינת קצירה שהיא תכלית וכו'. אבל באמת צריך האדם שיכוון לעיקר התכלית הנצחי שיזכה בזה העולם על ידי מעשיו הטובים לקבל שכרו בשדה העליונה. בבחינת בו יבוא ברינה נושא על אומותיו. ועל כן באמת אשרי המצדיקים שאינם מקבלים כלום מזה העולם בכל עבודתם והגיעתם הכל בשביל התכלית הנצחי. אבל עליו כל אדם זוכה לזה. ועל כן מזהיר את כלל ישראל שעל כל פנים לא יגמרו הקציר בשביל תאוות גופם לגמרי חס ושלום. רק יניחו פאה ולקט לעני ולגר, שהוא בפשיטות תיתן צדקה מכל מה שחננו השם. וגם מרמז להניח פאה ולקט לעני שהוא נפשו שנקראת ענייה בגלותה מחמת שהיא בגלות אצלו. וצריך לרחם על נפשו ענייה להניח ממאכלו ותאוותיו על כל פנים פאה ולקט. שלא ימלא תאוותיו לגמרי רק יניח מתאוותיו בשביל נפשו ענייה. שזהו בחינת פאה ולקט לעני וכו'. ועל ידי זה הצדיק שהוא בחינת אני מקבץ ומלקט כל אלו הנקודות טובות של כל אחד ואחד ובונה מבניינים הנ"ל, ועל ידי אלו הליקוטים ממשיך תורה שהיא בחינת שבועות כנ"ל. ועל כן נשמח פסוק זה לפרשת העומר ושבועות וכנ"ל. וזה בחינת הספרים הקדושים שנקראים בשם ליקוטים. וכן קרא אדמור זה על כל ספריו בשם ליקוטים. כי כל התורה הקדושה שמגלים הצדיקי אמת הם על ידי בחינת ליקוטים הנ"ל. ועל כן קוראים רות בשבועות, כי היא ראש לגרים שהיא בחינת בעלי תשובה, שכל תיקונם על ידי בחינת ליקוטים הנ"ל, שעל ידי זה נעשה בחינת שבועות שהוא מתן תורה וכנ"ל. שמחה. וזהו שאמרו אבותינו ז"ל, אם פגע בך מנובל זה מושכהו לבית המדרש וכו'. שעיקר התיקון על ידי בית המדרש הקדוש של צדיקי אמת שדורשים ומחדשים חידושי תורה נפלאים בכל עת, כפי הדור וכפי האדם והמקום והזמן. ומחזקים ומשיבים את נפש כל אחד אפילו הפגומים מאוד מאוד. וכשבורח לשם יכול לבטל המנובל הזה בבחינת אם אבן הוא נימוח ואם ברזל הוא מתפוצץ. שנאמר, הלא כל דברי כאש וכולי וכפתי שפוצץ סלע. שכל זה על ידי הדרשות והחידושים הקדושים הנוראים של הצדיק האמת, שכל הבתי מדרשות הקדושים מקבלים ממנו. כי כל דבריו כגחלי אש וכפתי שפוצץ סלע, מקרא אחד מתחלק לכמה טעמים. לכל אחד כפי מה שצריך, לפי מקומו ושעתו. שעל ידי זה מתפוצץ הסלע והאבן, בחינת והסירותי את לב האבן מבשרכם וכולי. וזה שדקדקו ואמרו אם פגע בך מנובל זה, כי במקום אחר אמרו אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ויעסוק בתורה וכו', יהיה זלמותה וכו'. וכאן אמרו בלשון זה אם פגע בך מנובל זה וכו'. כי יש כמה בחינות ביצר הרע. עד שיש יצר הרע שהוא מנובל ממש, שהוא מאוס ומזוהם מאוד. ועל כן נקרא מנובל. וזהו אם פגע בך, לשון פגע רע שהוא פוגע נגד האדם בכל עת. שעל זה אנו מבקשים להצילנו מפה גרה. ועיקר התיקון הוא מושכהו לבית המדרש, ושימשיך מחשבתו לתוך בית המדרש הקדוש הנ"ל, שעל ידי זה בעצמו שיזכיר את עצמו שהוא בכלל הקיבוץ הנ"ל של הבית המדרש הנ"ל, על ידי זה עם אבן ונימוח וכו' כנ"ל. סמכבב. וזהו, דברי אבונות גברו מני, פשענו אתה תחפרם. אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך, נשבעה בטוב ביתך, קדוש היכלך וכו'. היינו, שהעוונות גברו ממנו מאוד ואין כוחנו אלא בפה, לבקש פשענו אתה תכפרם. וכמו שאמר בפסוק הקודם לזה, שומע תפילה עדיך כל בשר יבואו. אפילו גרוע ופגום כמוני יכול לבוא עדיך על ידי תפילה. אך עיקר ההתחזקות לזה, כי על הבעל דבר מתגרה ומתגבר בחלושי כוח כאלו, לרשל ידם ולהרחיקם חס ושלום גם מזה, מלהתפלל ולצעוק תמיד להשם יתברך מכל מקום שהוא, בכל זמן ובכל מקום וכו'. על זה אמר, אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך, נשבעה בטוב ביתך וכו'. שהעיקר לזכות את זה הוא על ידי בחינת הבית המקדש, שהם הבתי מדרשות של הצדיקי אמת, שהם בחינת מקדש מעט כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי אין מקום לברוח ולנוס כאים אל הבית המדרש, להיכלל בתוך הקיבוץ הקדוש של הנפשות המקרבים עצמם אל הצדיק האמת, שהוא בחינת הרבי של הישיבה. כי כל הזוכה להתקרב לשכון בחצריהם ובביתם, על ידי זה כל נקודה ונקודה טובה שחוטף בכל עת, וכל מה שמנתק עצמו מעט ממחשבות רעות למחשבות טובות, נגנז ונכלל תכף בתוך הבית המדרש הזה שהוא בחינת משכן ובית המקדש שבונה הצדיק בכל דור וכו'. כמו שכתוב בתורה הזמרה וכו', וכמו שמבואר לאל. וזהו בחינת שנשמח לזה נוראות בצדק תעננו, אלוקי ישענו, מבטח כל קצווי ארץ וים רחוקים. שהשם יתברך יעננו נוראות לקרב רחוקים כאלו מקצווי הארץ וים רחוקים, שהם רחוקים מאוד על ידי מחשבותם ומעשיהם הרעים מהשם מטבח. אף על פי כן גם להם יהיה מבטח ויענם נוראות על ידי כוח הבית המדרש וכו' שברחו לשם וכו' וכנ"ל. סמך זין. וזה בחינת מה שכתבנו לאל על פסוק אשרי אדם עוז לובך שנשמח לפסוק אשרי יושבי ביתך וכו'. כי עיקר העוז וההתחזקות הוא על ידי שהוא בכלל יושבי ביתך. ועל ידי זה יזכה עוד יעללוך סלע להללו יתברך סלע, שזה עיקר התכלית הנצחי להודות ולהלל השם יתברך לנצח. וכן כל המזמור מדבר שם מזה ממעלות הבתי מדרשות של ישראל, שהם בחינת משכן ובית המקדש כנ"ל. כמו שכתוב שם, מה ידידות משכנותיך, השם צבקות נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם וכו'. גם ציפור מצאה בית. כי יש נפשות שרחוקים מאוד מהשם מטבח, שעליהם נאמר כי ציפור נודדת מן קינה, כן היש נודד ממקומו, כמובן במקום אחר. וגם הם מוצאים בית מנוחה על ידי משכנות השם שהם בתי מדרשות. כי על ידי זה יש להם גם כן תקווה לנצח כנ"ל. וזה הוא דרור כן לה, כי יש שקשה לתופסם ולקבם אל הקדושה כמו ציפור דרור, שנשמט מאוד ממקום למקום. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. ועל ידי קדושת המדרש, גם הם מוצאים כן להם להתקרב ולהישאר קיים בקדושת ישראל. וזה אשר שאתה אפרוחי את מזבחותיך השם צבקות וכו'. אפרוחים הם בחינת הנפשות הנפולין, כמו שהיית בזוהר הקדוש בעניין כאן ציפור, דלת גד פין דילון שלמין וכו'. וגם הם התקרבו על ידי מזבחותיך שמקריבין עליהם קורבנות. שהם בחינת היגיעות שמתייגעין אלו הרחוקים להתקרב וללמוד ולהתפלל. שכל זו בחינת קורבנות, בחינת כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצון טבחה, כמו שמואר במקום אחר. וזה שמסמיך לזה אשרי יושבי ביתך עוד יעלו חסל, אשרי אדם עוז לובך וכו' וכנ"ל. וזהו עוברי בעמק הבכה מעיין ישיתו, שעל ידי קדושת הבית המדרש, גם אלו שהם עוברי בעמק הבכה, שנפלו לעמק הבכה, שהיו נופלים בעומק הגיהנום והשאול תחתיות על ידי מעשי מראים, גם הם מעיין ישיתו, שימצאו מעיין היצא מבית השם, שנאמר עליו ומעיין מבית השם יצא וישקע את נחל השיטים. שדרשו אבותינו זכרונם לברכה לכפר על מעשי שיטים שהוא ריבוי תאוות ניוף שחטאו בשיטים. שזה עיקר ההתגברות על כל אחד כמו שהיית בזוהר הקדוש, עיקר הדיצרבישה וכו'. אבל יש מעיין היוצא מבית השם שהוא הבית המקדש, שהוא בחינת הבית המדרש הנ"ל שמתאר ומחפר עבודה זרה. וזה גם ברכות יעתה מורה שהוא הצדיק המורה דרך וכו', כמו שפרש רש"י שם לעניינו, שמורה נאמר למוכיח ומורה אותם וכו' עיין שם. היינו, שגם משם עמק הבכה יעלו ברכות שיעתי המורה לצדקה שהוא הצדיק הראש בית המדרש, שהמשיך גם למקומם מעיינות החוכמה שנובע מהם עצות עמוקות גם להם להחזיקם ולהשיבם וכו', כי כל התיקון על ידו. ועל כן ביקש שם מגיננו ראה אלוקים שנאמר על הבית המקדש כמו שפרש רש"י שם, והבית פני משיחיך, שעוסק בזה לקרב כל הרחוקים, כי כל צדיק ומשיח שעוסק בבניין הבית המקדש על ידי הקיבוץ של הבית המדרש, שעל ידי זה מקרב הרחוקים מאוד מאוד, שעל ידי זה עיקר הגאולה, כמו שכתוב ובא לציון גואל ולשבפשע ביעקב וכו'. וזה כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי הסתופף בבית אלוקיי מדור באו לרשע, כי עיקר התיקון לכל הרחוקים מאוד הוא על ידי הבתי מדרשות שהם בחינת חצרות השם ובית אלוקים וכנ"ל. סמכת. וזה ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, כי מתחילה אמר תאבד דוברי חזב איש דמים ומרמה יתאב השם, ואחר כך הסמיך ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, ואיתה במדרש שאמר דוד תאבד וכו' על דואג ואחיתופל החולקים עליו, ועל זה אמר ואני כאשר עשו כן עשיתי וכו', אך ברוב חסדך אבוא ביתך וכו' עיין שם. וכן צריך כל אדם לומר על עצמו כשיודע בנפשו כאב עוונותיו וכל ריחוקו וקיומו, הוא על ידי שאינו חולק על הצדיק האמת וחוטא ומתייגע להתקרב אליו באמת, שצריך להחיות עצמו בזה, כמו שכתבנו לאל על פסוק אשרי יושבי ביתך וכו', שכל חיותי הוא מה שאני זוכה להיות בכלל יושבי הבית המדרש של הצדיק האמת, שזהו עניין ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, היינו אף על פי שגם אני עשיתי כמו שעשו החולקים, קנה לעניין דוד, אף על פי כן ברוב חסדך שגמלת עליי אבוא ביתך, היינו לבית המדרש הנ"ל, שזה כל תקוותי למה שהצילתני מדוברי כזב החולקים וכו', אשר אתה עוסק לאבדם, אבל אני ברוב חסדך אבוא ביתך וכו' וכנ"ל. ועיקר הוא הבית המדרש של הצדיק האמת, שהבית המדרש והישיבה נקרא על שמו, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה בפרק אחד דיני ממונות, צדק צדק תרדוף, אלך אחר חכמים בישיבה, אחר רבי אליעזר ללוד, אחר רבי יויסי לציפורי, אחר רבי לבית שערים וכו', וכן בכל דור ודור. סמכתת. וזה השם מעון אתה היית לנו בדור ודור, מעון בחינת הבית המקדש, שהוא בחינת הבית המדרש של הצדיק שהוא מקדש מעט כנל. וזהו מעון אתה היית לנו בדור ודור, שבכל דור ודור נמצא ישיבה של תלמידים עם רבי אמת שעוסקים בבית המדרש שלהם בחידושי תורה אמיתיים, שצריכים ללך אחר הבית המדרש והישיבה הזאת בכל דור ודור. כמובן במאמר רבותינו זכרונם לברכה הנ"ל, שאמרו שם צדק צדק תרדוף, אלך אחר חכמים בישיבה, אלך אחר רבי אליעזר בלוד, אחר רבי חנינה בן טרדיון לברור חיל וכו', אחר רבי לבית שערים וכו', וחשבו הרבה מקומות שקבעו שם בית המדרש והישיבה בכל דור. והתורה היא נצחית, ועל כן בוודאי אין דור יתום לגמרי, ובוודאי נמצא גם עתה בית המדרש בכל דור שנקרא על שם צדיקי האמת, שצריכים ללך אחריו וכו' וכנ"ל. ושם הוא מעון ובית דירה לברוח לשם מהמנובל הזה שפוגע בו בכל עת כנ"ל. וזה בטרם ערים יולדו ותחולל ארץ ותבל ומעולם עד עולם אתה אל, תשב אנוש עד דקה וכו'. כי עיקר התשובה לכל אחד, לכל הגורים שבעולם, הוא על ידי המעון הזה שהוא הבית המדרש הנ"ל, כמו שכתבנו לאל מזה באות י' י' ב', שאפילו אם יתעורר לשוב ואחר כך נופל חס ושלום וכן אלפים ורבבות פעמים, אף על פי כן כל נקודה ונקודה טובה אינה נאבדת, כי הכל מאסף ומקבץ הצדיק האמת ומכניס הכל בתוך הקיבוץ הקדוש של הבית המדרש הזה, שזהו בחינת תיקון של המשכן שעשה משה לתקן מעשה העגל, שכולל כל החטאים שבעולם וכנ"ל. כי תיקון התשובה הוא תיקון שבירת כלים שמשם כל הקליפות שמהם כל החטאים, וכל השבירה הייתה מחמת ריבוי אור כידוע, והתיקון הוא רק על ידי טעות הדלתתא כנ"ל. ועל כן בכל נקודה ונקודה טובה שמנתק עצמו מרע לטוב ממחשבות רעות למחשבות טובות, נעשים מזה כלים נפלאים בכוח אמנות הנפלא של הצדיק האמת, וכמו שמבואר לאל קצת מזה. ומבואר שם שגם כל הבריאה הייתה על ידי כמה צמצומים רבים לאין מספר שגילה האור והחזירו וכו', ולא נשאר רק רושם. וכל זה עובר על האדם, ומשם משתלשל כל ריבוי העליות והירידות של כל אחד. ומי שאוחז עצמו בהצדיק ואינו מייאש עצמו בשום אופן ומתחזק בכל פעם מחדש, יש לו תקווה לעולם, והעיקר בכוח בית המדרש הנ"ל כנ"ל. וזה סמיכות הפסוקים הנ"ל, שאחר שאמר השם, מעון אתה היית לנו בדור ודור, שהוא בחינת בית המדרש הנ"ל, שהוא המעון להתחבא ולנוס לשם בכל דור ודור כנ"ל, אמר אחר כך בטרם הרים יולדו ותחולל ארץ ותבל, היינו קודם התחילת הבריאה, ומעולם ועד עולם אתה אל, היינו שאתה הוא אחד קודם שבראת העולם, ואתה הוא אחד לעולם הבא לנצח. וכל הבריאה הייתה רק על ידי צמצומים הנ"ל. ומחמת זה, תשב אנוש עד דקה ותאמר שוב בני אדם. כי עיקר תיקון התשובה הוא על ידי אמונה, על ידי שיודעים ומאמינים, כי מעולם ועד עולם אתה כל, וסוף כל סוף יתקן הכל, רק צריכים איזו התעוררות מלמטה וכו' וכנ"ל. ועל כן תשב אנוש עד דקה עד דכדוכה של נפש, שאפילו עובר עליו מה שעובר עד דכדוכה של נפש, עם כל זה ותאמר שוב בני אדם. כי תמיד יש תקווה, כמו שכתוב, אני השם לא שניתי, ואתם בית יעקב לא חיליתם. כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור וכולי היינו, שכל מה שעובר על האדם אפילו אם יחיה אלף שנים כמו האדם הראשון, הכל הוא כיום אתמול כי יעבור, היינו כמו שחולפים הימים יום אחר יום, ויום אתמול יעבור וביום שאחריו, וכן כל ימי עולם. שכל זה בחינת התגלות אור אין סוף שמשם כל אור היום ואלמו וכו'. וכמו שמבואר לאל שזהו בחינת אתם ניצבים היום, כיום הזה שהוא מאפיל ומאיר וכו'. ומשם כל כוח היצר הרע להעלים ומשם כל הניסיונות והצירוף של האדם. אבל מידה טובה מרובה והשם ידבח בהחמה וצמצם עצמו בכל יום אין סוף עדן תכלית. ומאיר בלב האדם ומעוררו לשוב וכו', כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, בכל יום יצרו של אדם מתחדש עליו וילמה על הקדוש ברוך הוא עוזרו וכו'. שזה נמשך מהתגלות האור והאלמו הנ"ל. אבל עתה, עיקר תלוי בכל יום ביום באדם הבעל בחירה, שצריך לצמצם בעצמו אור אינסוף ולהיזהר במחשבות רעות, וכל זה נעשה בכל יום ביום וכו' וכנ"ל. ועל כן, כל מה שעובר על האדם אפילו באלף שנים, שבוודאי עובר עליו עליות וירידות לאין מספר, הכל הוא כיום אתמול כי יעבור. כי כל העליות וירידות הן בחינת העלמת האור של יום אתמול, וחוזר ומיר יום שאחריו, שזה בחינת תפילת המנחה שהוא בחינת תשובה. וכן כל דרגה ודרגה הוא בחינת מידות וימים, ובין מידה ומידה ובין דרגה ודרגה עובר מה שעובר כמו שמובר במקום אחר. והצדיק שעומד בניסיון בשלמות כראוי אשר לו. אבל שאר העולם שבאים לנפילות ורידות גמורות חס ושלום על ידי זה וכו', אף על פי כן יש לכולם תקווה כל זמן שאוחזים בהצדיק האמת, על ידי שנכללים בתוך בית מדרשו הקדוש, שהוא בחינת מעון אתה היית לנו וכו' כנ"ל. ועל כן על ידי זה תשב אנוש עד דקה אפילו בתכלית הירידה בדכדוכה של נפש. עין. והעיקר, על ידי שמרגיש עניותו וכו', בחינת ה-דלת אבת וכו', ואז דייקה התחזרת והתעבידת ה. וזה, כה אמר השם השמיים כסאי וכו', איזה בית אשר תבנו לי וכו', ואל זה הביט אל עני ונחי רוח. כי עיקר בניין הבית הקדושה וקיומו הוא על ידי עני ונחי רוח, שזהו בחינת מה שמבואר לאל בניין קורבן מנחה, שהוא קורבן עני, שהוא יקר מאוד בעיני השם ידבח, שזהו בחינת מנחת העומר וספירה וכו'. כי עיקר תכלית בית המקדש והמשכן הם הקורבנות. ועיקר הקורבן המובחר מכולם הוא עשירית היפה שהוא קורבן עני ודל. שלא גילה סוד זה אפילו לאברהם אבינו כנ"ל. ועל ידי זה עיקר בעניין לבית המקדש וקיומו, שהוא על ידי הקורבנות. וכן עתה, עיקר בעניין הבית המדרש, הבית המדרש וקיומו הוא על ידי תפילה לעני הנ"ל, שזהו בחינת מן דזרעי הוא רב. כי רק על ידי שמרגיש שפלותו באמת לטובה ולא לרע, להתקרב ולא להתרחק וכנ"ל, על ידי זה דייקה ובכלל אנשי הבית המדרש שקיבלו חידושי תורה נפלאים שמלאים עצות וכו'. שעל ידי זה זוכים לתקן בחינת הצמצומים הנ"ל, לקבל אור האינסוף על ידי זה בהדרגה ובמידה, ולהישמר ממחשבות רעות וכולי, עד שיגלה מלכותו ידבח בעולם וכולי כנ"ל. נמצא שעיקר בניין הבית המקדש, וכן בניין הבית המדרש הנ"ל, שהוא מקדש מעט, הוא על ידי עני ונחי רוח, דייקה, שרק הם ממשיכים שכינתו עליהם, כמו שכתוב, ואת דקה ושפל רוח וכו'. וזהו שאמר הכתוב הנ"ל, השמיים כסאי וארץ אדום רגלי, ועל כן בוודאי לפי נוראות גדולתי, איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי וכו'. וכמו שאמר שלמה, אין השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה וכו'. אך אל זה הביט אל עני ונחי רוח. כי רק העניים ונחי רוח הם מתקנים הצמצומים בכוח הצדיק האמת, שעל ידי זה ממשיכים שכינת אלוקותו בהדרגה ובמידה, שזהו עיקר קדושת הבית המקדש וכו' וכנ"ל. ועל כן אמר דוד, בעני בעוני הכינותי לבית אלוקי וכו' בעוני דייקה. כי דייקה לדי שיחזיק את עצמו תמיד לעני ואביון, כמו שכתוב בספר תהילים פעמים אין מספר, ועני עני ואביון, כי יחיד ועני אני, וכן הרבה, על ידי זה דייקה, הכינותי לבית אלוקי אלף כיכרים וכו' וכנ"ל. המשך ההלכה מאותה עין א', בהקלטה הבאה, הקלטה מספר 5, בעזרת השם יתברך.